ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں امیر سنت کلام لکھا ہے, وہ کلام ابھی یاد آ رہا ہے. جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا, یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا, یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ, یہ عرض گناہگار کی ہے شاہ زمانہ, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. سکرات جب سختیاں سرکار اتاری, للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا, ڈر لگتا ہے ایمان ہو جائے نہ برباد, ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد, سرکار برے خاتمے سے مجھ کو بچانا, جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو شیطان لئی سے میرا ایمان بچانا, جب دم ہو لبوں پر شہنشاہ مدینہ, جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ, تم جلوہ نا تم جلوہ دکھانا, مجھے کلمہ بھی پڑھانا, آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرائے پر نور دکھانا, سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا, تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا, جب گورِ غریباں کو چلے میرا جنازہ، جب گو غریباں کو چلے میرا جنازہ، رحمت کی ردا اس پہ خدا را تو بڑھانا، جب قبر میں احباب چلے مجھ کو لٹا کر، جب قبر میں احباب چلے مجھ کو لٹا کر، اے پیارے نبی گور کی وحشت سے بچانا، میں قبر اندھیری میں گھبرا گجب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، جب قبر میں احباب چلے مجھ کو لٹا کر، اے پیارے نبی گور کے وحشت سے بچانا، تے خیر سے تدفین کے ہو سارے مراحل، ہو قبر کبھی لطف سے آسان دبانا، جس وقت نکیرین کرے آ کے سوال، جس وقت نکیرین کرے آ کے سوال، آقا مجھ تم آ کے جوابات سکھانا، سن رہتا ہے ہوتا ہے بڑا سا اندھیرا، سن رہتا ہے ہوتا ہے بڑا سا غربت میں میری نور کا فانوس جلانا، جب قبر کی تنہائی میں گھبرا میرا دل، دینے کو دیا سا شہ ابرار تو آنا، دینے کو دلاسا شہ ابرار تو آنا، جب روزے قیامت رہے ایک مین پہ سورج کوثر کا چھلکتا، مجھے ایک جام پلا لانا، کوثر کا چھلکتا مجھے ایک جام پلا لانا، ہو سائے محشر میں میرا چاک نہ پلتا ہو ایسا محشر میں میرا چاک نہ پلتا مجھے رحمت میں چھپانا محشر میں حساب آہ میں دے ہی نہ سکوں گا محشر میں حساب دے ہی نہ سکوں گا رحمت نہ ہوئی ہو جہنم میں ٹھکانا رحمت نہ ہوئی ہو گا جہنم میں ٹھکانا مجرم ہوں جہنم میں اگر پھینکا گیا مجھ کو ہلاکت ہوگی ہائے کیا کروں گا یا رسول رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانا فرمائیں گے جس بات غلاموں کی شفاعت اقدس میں آ جاؤ کہاں تم ہو فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت ہمیں امید ہے روز قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس جنا تم ہو فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بھلانا فرما کے شفاعت میری اے شافع محشر دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا یا شاہ مدینہ ماہ رمضان کا صدقہ یا شاہ مدینہ ماہ رمضان کا صدقہ یا شاہ صدقہ چل چل چل نصیب مجھے تم اپنا بنانا, کیوں رضا کرتے ہو ہستے اٹھو جب وہ غفار ہے, کیا ہونا ہے اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے, ہو جائے گا عطار کی بخشش کا ٹھکانا, ہو جائے گی عطا, ہو جائے گا بخشش, ہو جائے گا ہم سب کی بھی بخشش کا بہانہ, یہ عرض گنہگار کی ہے شاہ زمانہ, جب آخری بتائے مجھے انشاءاللہ نہیں بھولیں گے, نہیں بھولیں گے. یہ کیسے ہو جو وہاں بھول جائیں گے, کیا شعر ہے, عمر بھر تو یاد رکھا حشر میں کیا بھولنا ہو, عمر بھر تو یاد رکھا, عمر بھر تو یاد رکھا, تو یاد رکھا حشر میں کیا بھولنا ہو, حشر میں کیا بھولنا ہو, ہمارے آقا ہمیں نہیں بھولیں گے. تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے,